Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel itthon, ittakában, ebben a május 1 kapkodóban. Május 1, május 2, alatt meg a május 3, az egész hét rajtam van a hideg miatt. Hát kérem, hazajöttem ittakába, ahogy a partra léptem, kutyám mindjárt megismert, elkezdett ugatni, mondom, miért ugat? És ott új rendelet van itt a kában. Tényleg, hogy a kutya nem ugathat, ezen kívül mindenki. Miért? Hát de nem. Azon kívül, kérem, hogyha például itt a kában, ha egy itakai lakos feljelentést... Na hát. Úgy értem, hogy nehezményezi, hogy ugat a kutya, akkor kijön az ittakai kölyál, ajál, bélyál, mindenki a sintér, bizony, dalkamátétér, mindenki kijön, a kutyát elviszi. Na most, ha netalántán az ittakai lakos bejelenti, hogy a részek csibész tróger utonálló az asszonyt üti, embert akar faragni belőle. Igen. A gyereket a falhoz vágta, hogy jöjjenek már ki. Nem lehet, rendőr sem jöhet, mert magánlak. Aranyos mi? Na hát mindegy, szóval mondom, megjöttem itt a kába, kérem. És hazajöttem, levelezésem fellendült. A mélyen tisztelt televízió nézők, tisztelet a kivételnek. Leveleket írnak. Igen, igen, kultúrált formában. Kérem, az ilyen névtelen levelekből lehet látni, hogy úgy el vagyunk engedve bunkóba, ha statisztika szerint az egyfőre eső bunkó két fő. Igen. És ez nem vicc, nem én találtam ki, statisztika, ugye? Például másik ilyen statisztika. Önök is tudják, hogy eddig többször volt hazánkban népszámlálás, és mindig összeírták, hogy hazánkban mennyi analfabéta van. Na, legutóbb volt népszámlálás, hát kiderült, hogy hazánkban, és ezt büszkén mondhatom, analfabéta nincs! Összeírva! Ugye? Nem akartak fogyni, majd elintézzük. Hát, ez olyan, mint az a régi játék, nyilván ismerik, hogy látja? Nem látja? Na látja. Úgyhogy ezzel is így vagyunk. De ha már ugye a kultúránál tartunk, igen magas szinten van nálunk a népművészet, önök is tudják, az emberek imádnak szavalni, imádják a verseket, ezért ilyen szavaló kórusokba tömörülnek, és ott szavalnak. Nagyon sokan vannak, hogy szép kis kultúrházakban nem férnek be szavalni, ezért kimennek a futballpályára, és ott szavalnak kórusban. Igen. Örülök, hogy értjük egymást már így is. Azért idéznék egy-két kis költemény részletet, mielőtt még megjelenik kötve-fűzve, mert szerintem kiadják. A legkedvesebb kis versikém így hangzik a kórustól, azt mondja, hogy hú-ha, anyád! Hú-ha, anyád! Hú-ha, anyád! Népművészet, ugye? Bravo! A televízió, mint tömegkommunikációs akármi, ezt a kis versikét, hogy hú-ha, anyád, ezt élő egyenesben közvetíti. Tudják miért? Anyák napja nemrég volt, kapják meg! Persze! Ugyanis... Mert ugye a vállalattól kapnak egy üveg kinizsit, két szendvicset, egyik száraz, másik szárazabb, televíziótól kultúrműsor, anyám! Bravo! Az a szomorú, kérem, hogy a szurkolók lesüllyedtek a labdarúgás színvonalára. Len, együtt vannak most egymás vicsék. Például, mert aki nem ilyen, hát az már évek óta ki se jár. Hát ezért nincs néző. Szepesi György mindig mondja, hogy hallgatóink, nincs valami néző, jöjjön, többen jöjjenek ki, többen jöjjön, nincs néző, miért? Futball van, nincs néző. Hát miért volt a néző hiányzik neki? Na a másik ilyen kis versike, mikor valaki netalántán elesik, akkor mondják, hogy földet leáll! Földet leáll! Aranyos, mi? Tényleg! Szeressük egymást, te gyerekek! Szép! És a másik, amikor ilyen személynek szólóan megy a versike, amikor mondják a bíró sporttársnak, hogy hülye vagy! Hülye vagy! Hülye vagy! Erre jön a bíró úr. Ha nem lesz a csened, finoman mondja, ugye, nagyon mélyen tisztelt, a üvöltők megsértődjenek, ugye, mert hát világos, megvan a jegyük, azért lehet anyázni, persze, benne van a bilétába. Na, szóval a bíró mondja, hogy le fogom fújni a mérkőzést. De nem fújjam le. Nem meri, gyáva. Én egyszer-kétszer lejöttem a színpadról, ő nem fog lejönni. Hülye vagy, és tovább megy, és akkor még ilyen büszkén fut körbe, így, hogy én vagyok a hülye, így megy körbe. Én kérem, ha jól tudom, ezt a hülyézést körülbelül 35-40 forintért tűri el. Hát akkor rendben van, akkor. Aki ennyire eltűri, még többet kéne neki mondani, hát nem? Na, aztán szóval mondom, itt tart a kis publikum, és utána pedig a mérkőzés után minket úgy etetnek szépen, sajtó, rádió, minden a világon. Igen. Kicsit most fitoktattam magamat, hogy mondtam, hogy rádió, hát... Nem, tényleg, szóval azért ez kellett, hogy tanuljak, mert Vitra is mondta, hogy műveljem magamat. De tényleg, szóval beláttam, igaza volt, és most már műveltem magam, megtörtént, most már kész minden, úgyhogy... Nem mondanám, nézzen rám, hát azért ez már csak más, ugye? Persze. Beiratkoztam ilyen protekcióval, ilyen önkéntes tűzoltó tanfolyamon. Kell az, higgyék el, kell az. Most már belátom, kell. Egyébként komolyan fordítva a szót, az igazság az, hogy én voltam tulajdonképpen a hibás, mert bementem a Vitrai utcájába. Hát én nem tudtam, hogy az ő utcája Zsák utca. Nem lehet poént mondani. Hát akkor mi? Érdekes. Marosán elvtársnak szabad volt poént mondani. Egyébként... Azért Marosán elvtárs a nevemben is kicsit törlesztett azért. Talán még emlékeznek rá, amikor úgy röhögt... Elnézést kérek, azért még nem teljesen kupálódtam ki. Úgy akartam kifejezni magam, hogy kacagtam oly annyira, amikor mondta a Marosán elvtárs a Vitrainak, hogy ide figyeljen, Vitrai! Már is tetszett nekem, amikor előlegezte neki a bizalmat, hogy nézze maga, van olyan művelt ember, hogy megérti. Na mindjárt, szóval mondom, ki vagyok teljesen kupálva most már, rendben van. Hát kérem szépen, mondom, a sajtó és a rádió, előbb már említém, etető szöveggel mindig így jön a mérkőzés után, akkor van kupa szerda, meg kupa szombat. Tudják, mit jelent. Kimennek a stadionba, de kupával így oing. Megy a sör, megy a sör. Ezért kupa, mert a futball miatt. Na nem érdekes. Szóval, emlékezzenek vissza, volt a közelmúltban ez a jugoszláv magyar teljesen barátságos mérkőzés. A jug a magyaron, hogy figyeltem, egy dolog volt teljesen felesleges. A labda. Hát, minek? Hát Olyan jól megmondok a nélkül is, nem? Kiúztuk a gyufát, na, azt mondja utána egy-két szakember, hogy én a mérkőzéssel elégedett voltam. Hát, ha már a kispadon ülnek, miért nem nézik meg? Tényleg, tehetnék, tényleg, tehetnék, ugye? Na, aztán a sajtó meg másnap reggel, jön a szöveggel, másnap utrom. Hely, csak úgy jön belőle, mi? És meg visszafogom magam, gondolj el, majd hogy fölengedek, szépen akkor, de csak más, hogy egy kicsit legerebben, meg minden. Na, sajtó másnap reggel kezdi a szöveget, hogy ez az, a fiúk mindent megtettek. A küzdőszellem, meg júj, meg hű, meg volt, amelyik már futott is, meg minden. Hagyjam már. Miért kell minket etetni, ugye? Miért kell? A rádióban pedig Szepesi György egyik csatárunkkal karöltve egy órán keresztül magyarázta, hogy nekünk a döntetlen Ausztria ellen miért volt jó. Nem volt jó, de megmagyaráztam. Éjjel. Hát én a csatát idézném szó szerint. Azt mondja, ez az volt a csatát, amikor igen, a Rudi bácsi, amikor mondta Rudi bácsi, és amikor ötten állt el a Rudi. Eddig tudják követni, eddig az? Na jó, csak ugye, hogy tudja, mégis, hogy... Na, az, hogy az volt, akkor azért nem győztünk, mert akkor az volt a baj, hogy a kapufa... Most figyeljenek, most oda meredek. Mert azért nem győztünk, mert a kapufa az henger alakú volt, és nem szögletes. A riporter mit mondott? Így van. Ezt kérem, azt jelenti lefordítva, hogy futballberkekben minden vezető a helyén van, mindenki ért hozzá, kapufa a hibás. Az a hülye akát, az. Hát én el. Ki kéne rúgni, nem? Persze már ki akarták rúgni. Emlékeznek vissza, mondta egyik riporterünk a egyik körkapcsoláson, Zalaegerszeg MTK találkozón. Kedves hallgatóink, a két MTK játékos egymás zavarta a kapu elrúgásában. Még szép, mi? Nem zavarja, már nincsen kapu, hát én... Na meg aztán még mondott valamit a csatát. Azt mondja, és az is volt a baj, hogy a lövésem... Az egy. Számoltam. Az az egy, azt mondja, ha egy arasszal lejjebb megy, akkor nem fölfele pattan, hanem lefele, és akkor győzünk. Hát kérem, erről az araszról jut eszembe. Nagyapámtól tudom, aki Szabó. Igen, elvtársi Szabó. Jó van akkor, úrina, jó. Definyársak. Azért mondtam, hogy elvtársi, mert itt több munkája van. Szóval, én nagyapámtól tudom, hogy ha a Szabó a gomblukat egy arasszal hosszabbra vágja, az már zseb. Úgyhogy ez van. De kérem, egyébként egyszerűen nem értem, hogy miért kell minket etetni, miért kell, ugye? Egyébként nem tudom, hallották-e, hogy a vízilabda válogatott? Nem mondanám, tessék nekem elhinni, világbajnok lett. Na és a sajtó tényleg szóval le a kalappal, hatalmas lelkesedéssel hallgatta ezt el. Szóval... Egyébként én értem is. Hát tényleg, hogy valaki világbajnok, és akkor mi van, nagy dolog. Majd, ha megverik, kérem, a 8-1-re a ganz mávagot, majd lesz vezércik, ne féljenek, az biztos, hogy már. Meg a másik, olyan apropó még a vízilabda. Nem azért mondom, mert most itt vannak, hanem mert úgyis elmondtam volna, tegnap is elmondtam. az itten tennap is jönnek. Na mindegy, nem érdekes. Szóval, van nálunk ilyen nagyon érdekes, ferde, furcsa felfogás, mindig mondják, amikor a valamilyen szovjet csapattal játszunk, hogy a magyar csapatnak le kell feküdni. A kis agyammal valamit nem tudok felfogni, kérem, hogy miért mindig a fiúknak kell lefeküdni? Nem? Többének miért nem kell? Majd a zsenán, mi? Például Balcó miért verhette meg a szovjet fiút? Nem tudta, hogy szovjet, ne viccel! Hát ide volt neki írva a mellére, hogy tö-tö-tö-tö-pö. A Balcó tud olvasni, nem viccel. Vagy tegyük fel, hogy le kellett feküdni, tegyük fel. Akkor viszont a fiúknak a belgák ellen. Miért kellett ide feküdni? Kelet-belgák, vagy miről van? Ögyem már, etetés, ez van, nálunk a futballról van szó, akkor mindig mindent megmagyaráznak, és mindig mindent kiharcolnak. Nem tudom, megfigyelték-e, például, ha mondjuk valahol a községben nincs járda, akkor azt mondja a Górékán, kiharcoljuk! Hát kérem, nagyapámtól tudom, aki kőmélyes, a másik, igen, a másik. Igen, igen, két nagyapám van, igen. Mit csináljak? Fussa! Illetve tja, vagy illetve csa, mindegy, tovább. Ezt már még át kell vennem. Na. Szóval a nagyapám, aki kömélyes, szabad kömélyes, most már. Én nem volt mindig az, nem. Nem, de nem volt nagy bűne. Megnézte, hogy mennyi az idő. Azt a baj, hogy hazavitte az órát. Hát, na mindegy. Nagyapámtól tudom, hogy a járdát azt nem harcolni kell, hanem betonozni. Erre nem jönnek rá. Hát én még, de még a tröznél sem. Hát én még ilyet nem látom. Na mindegy, akkor mondom tovább. Hát szóval, hölgyeim és uraim, a másik variáció, amikor mindent kidumálnak, van egy ismerősöm, aki abból él, hogy előadásokat tart, hogy hogyan kell cipőt készíteni. De cipőt még a norma életben nem csinál. Csak lök ki a süketet. Viszont a suszter, aki a cipőt készíti effektíve, sőt, volumen. Csak azt tudnám, ez mit jelent. Nem lehet rossz, nem lehet rossz, mert Abba Iván mindig használja, úgyhogy követem, nem érdekel. Voluman. Szóval, a suszter, aki a cipőt készíti, az nem dumál, az csak dolgozik. Nem is tud beszélni. Tudják miért? Szájában van a faszög. Ezt kérem, be kéne vezetni minden vonalon. Na, dumálós elvtárs, ham, kus, gyerünk dolgozni. Hát kérem tisztelettel, televízióban egy riportot készítettek, egy afrikai néger újságíró nálunk tanul, kiment a keleti elé, hova menjen az is, kimegy, így a riport kitűnően sikerült, nem lehet leadni, elmondanám, bent láttam, így, azt mondja. Jó napot kívánok, mondja az újságíró. Jó napot kívánok, elnézést kérem, zavarása. Én azt, hogy akarom kérdezni magától, hogy az ön véleménye szerint Magyarországon van-e fagyi kérdés? Mondja az kuncsap. Hát kérem, alasson. Hát ugye azt a tigá lehet mondani. Hát ugye épp az asszonyra gondolkodtunk. Szóval van, kérem, van, merem állítani, ugye, van, fagyi az van, nagyon jó a kiszolgálat is, szóval, tényleg mindig hideg és szóval. Jó. erre a néger belefehéredett. Azt mondja, félre tetszett engem érteni. Én azt akartam kérdezni, hogy az ön véleménye szerint Magyarországon van fajgyi megkülönböztetés. Van kérem, vanília, málna, csokoládé. Vagy a másik téma, kérem, szintén Ithakában. Mondtam csak el, hogy hol történt Ithakában. Minden ott történt, világos. Persze. Hol történt? Niná. Szóval, szintén Ithakában egyik alkalommal a televízió közvetítette a Honvéd Spartacus kézilabda találkozót. Kezdődik a második félidő, azt mondja, igen, a speaker. Tehát ha valaki a szemetűt nem tudja kimondani, hát azt miért nem hívják Kovácsnak? De nem. Na, kezdődik a második félidő. Azt mondja a speaker. Idézem szó szerint. Kedves nézőink! Kezdődik a második félidő, és ebben a pillanatban megszólalt a stopper óra. Persze, igen. Megszólalt, persze. A síp addig meg szívességből ketyeget, mi? Hát, ezeket mikor találják ki? Hát, én nem tudom, nekem egy poénra kell hosszú idő, mi? Ők meg így tek, és már megvan a poén. Bravo, mondhatnám bravissimo, mi? Szintén ő mondta a magyar-svéd pingpong döntőn. Direkt nem mondom, hogy ezt szeríteni. Pingpong. Nem? Meg hogy null meg nulla. Y háború. Hát. Nem kéne ilyen vitatkozni meg harcolni, ez két külön dolog, a null meg a nulla. Egyik az eredmény, másik meg a színvonal. Világos. Szóval meg olyan azt mondja, hogy lesz a rosszább ekkert. Na, szóval, magyar-svéd pingpong döntő, azt mondja a speaker. Kedves nézőink, ez a döntő mérkőzés is három esélyes. Hát, ha döntő, akkor annyi. Akkor három. Vagy nyolc, ugye? Kinek mennyire tellik, ugye? Na, ugye, vagy ez győz, vagy az. Ez a három, ez. Hát, vannak olyan bemondások, meg most volt, nem tudom, hallották én nyilván, a jugoszláv-magyar szünetében Szepesi György megkérdezte Vándor Kálmánt, a Népszava táncdalszerzőjét. Azt mondja, és hallgatom még, mi a vélemény a Vándor Kálmánnak, igen, izgalmas meccs volt. Rádión keresztül. Én a tévét néztem, a rádiót hallgattam, úgy tűrhető. Na szóval, hogy mi a véleménye Vándor Kálmánnak? Azt mondja Vándor Kálmán, idézem szó szerint. Az az érzésem, mondta a szünetben, az az érzésem, hogy még nincs vége a mérkőzésnek. Na aztán szintén televízió, más műsor, ez a Sanzonról Sanzonra című unalomgerjesztő műsor. Hát nézegetem, nevelőapám éppen jön be a képernyőre. Igen, a kós épp, hogy jött be. Mondom, nézd már, hogy megváltoztam. Na mindegy, jön be, kezd énekelni. Szóval hallottuk. És jön a üfet, hogy a chanson. Jön a üfet, valami olyasmit Én neked három mellű nő, vagy nem tudom valami. Kedves kis mai téma. Tudom, a másik kettő minek. Na, mindegy. Szóval. Kérem, a Kós énekelget. Jön a düfet. Képernyőn lehet látni egy ablak. Kívül esik az eső, én szépen csurom-csurom jön le minden. Bent meg a Kós énekel. Na most jön a szép húzás. Az ablakon hol volt a kilincs? Kívül. Csak a néző nézem, mi? Na, vagy a másik műsor, ez politikai adás volt, pláne figyelni kellett volna rá. Volt egy ilyen felszabadulási ünnepi műsor televízióban, Jó estét Budapest címmel adták. Hát szépet darab volt, nem mondom. De a végét a mai napig nem értem. Emlékezzenek vissza, a képernyőn megjelent Erzsébet híd, Lánchíd, Országház, azt mondja a hang. Önöktől most búcsúzik a Maxim Bár műsora. Tűz Mária? Maxim Bár, ugye? Képen meg az Országház. Persze. Majd nem megyek egy sörre én is majd. Csak akkor azt mondja, és búcsúzik Szuhai Balázs. Nem is szerepel. Ha csak nem ő volt a Lánchíd. Hát mi szerepel? Hát attól kitellik. Mi? Van ez a kulturális sorozat műsor, költészet címmel jelentkezik rendszeresen. Hát kérem szépen, ez is szépet darab. Bejön a szereplő, beáll. Excuse. Ebben minek ennyi rum? Majd most figyeljen meg majd. Majd most. Ezért nem akartam inni, ma iszom, akkor mindjárt veregszek. Szóval, erről teszem belőle a... Mint már tudják, Kőbányán cseperedtem. Proli vidék nagyon. De hogy kiépült? Oda a szélire. Na ott van, kérem. A 4320-es italból. Akkori napközim. Igen. De most már építettek hozzá egy másik italboltot. Na, gondolják el, megérkezik a sörös kocsi, lovak húzták, hozzák a hordót, az emberek állnak a kocsmában, kezükben a korsó sör, ajtóban állnak munkaidő alatt, ugye? Szociális most épüljön, ha akar, ők isznak. Na. Ajtóban állnak, és a kocsi is pedig a hordókat két gerendán kezdi legurigatni. Na, az emberek gurul a hordó, az emberek nyugodtan állnak, háttaláltak. A hordó indul el, hogy megy bele a tömegbe. Erre a kocsis ilyen bőrkötényre, félmestre tudod. Uraim, a hordó nem áll meg. Szóval, kérem, ott kezdtem el az előbb, hogy az a költészet című műsor, bejön a szereplő, beáll, kezd szenvedni. Csak ez a kultúra, ha mered, komoly arccal mondják. Csak ez. Így mosolyogva, könnyű műfaj ez. Így mereven, ha érti, hanem nem látszik. Ebből már kiderül, nézd, már vigyorog. Rosszkor. Ugye, ezt azért mondom, hogy másik. Egyébként, ha nem tudnák, akik, hogy komoly, ez a művészet, ez pedig a hakni. Kérem, nálunk a hakni olyan kifelé, hogy az embert azt kérdeznék, hogy ne haragudjál, mert te jársz lopni. Igen, igen, harcolnak mindenhol a hakni ellen. Egyik megyei ilyen hakni elleni bizottság. Más a nevedre nem akarom mondani, mert akkor fölismerik. Szóval ott dolgozik egy illetve ott van egy illető. Rendeletet hozott. Mit hozzon? Hogy csak úgy mehetek be a megyébe fellépni, szerepelni, többi kollégáimmal együtt, hogyha előtte a műsoromat neki az irodájában előadom. De aranyos, mi? Tegyük fel, elmondom neki, tegyük fel. Mi a biztosíték arra, hogy meg is érti? Hát magamnak meg miért mondjam el még egyszer? De ami a röhelyebben kérem azt, hogy kormánytól kaptam két jászai díjat, az egész országra érvényes, arra a megyére nem. Ögyem már! Ez a tipikus helyi kiskirály. Korona van, fej nincs. Na szóval a szereplő így beáll, kell szenvedni. Nem értem, hát ilyen vers manapság, hogy tillárom, tillárom. Ilyen vers miért nincsen? Csak ilyen van, hogy földanyának földanyja, az anyja. Miért? Miért? Na mindegy, szereplő beáll, kell szenvedni. Ne szenvedjen, mondja. Mi majd szenvedünk addig. A szereplő így mondom, így áll, a kis érettségiző ruhájában. Na nem olyan fiatal, a ruha jó bírja, be. Be. Na, szóval, és amit a röhely, ez a ruha nem az övé, nem az illetőjé, a televíziójé. Van neki három ilyen ruhája, mindenkire ezt adják, ha kő, ha nem. Jön a rendező, az agymen. Ne haragudjál, érettségiztél? Igen? És akkor itt van, vedd fel a ruhát. A darab már sinem van, kész. A később siklik ki. Na, szóval, szereplő így áll, itt lobog mellette a rőzseláng, takarékon. Hát azért, mert kultúra, azért nem kell pocsékolni. Így ég a láng, így, mint a... Bóbiskolva, ilyen. Úgy, mint egy-két néző, ilyen izék, ilyen... Keressük Petőfit, ez a... Meg volt irodalmi műsor a televízióban. Jobb a Gabi. Nem írták, hogy Gabi kitől jobb. Mindegy, Gabika jobb. El van intézve. Kezdte a verset a Gabika zavarni, hogy... Rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kép. Válasz. Így mondta. Modern színjátszás. Egy hangon. Nagyon nehéz ám ezt sokáig hallgatni. Igen. Ez egy ilyen hatra buzdító vers. Nem mondanám becsület szavat. Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább, meg ilyesmi. Az embereket ezzel csalták a forradalomba. Harcolni. Az is hülye, aki erre kardot ránt. Kérem, egyébként a Petőfi ott a lépcsőházon, a múzeum előtt így mondta volna el, hát még mindig ott tartanak. Filvaxnál, jó, berúgnánk. Na, mindegy. Egyébként az évfordulóra kérem, igen, divatba jöttek a szavaló kórusok. Nálunk, igen, szavaló kórus. Ez a kulturális szint nálunk. Magasan mutattam, majd leüllepszik. Szavaló kórus. Ezt kérem, a szavaló kórus a kutyának nem kell. De van, ahol szeretik. Akkor bejönnek. Hely van. El van intézve. Figyelj meg, onnan jövök be. Azt mondom, hogy én jövök előre, majd könnyű lesz felismerni, majd meglátja, hogy innen, innen jönnek be. Mondom a mikrofonban, most messzebb megyek minden. Igen, ez tere, stereo. Köszönj már különböző típusokat mutattam be. Csak úgy sütnek, mi? Igen, ne is merek közel menni hozzá. Na, akkor a kórus. Hát kezdem már, mert marha nehéz sokáig így állni. Mereven. Na szóval, azt mondja. Nyugaton! Nem számít az ember! Nem, hogy mind nálunk. Ez a kórus, ez a kórus így végig. Nyugaton! Csak a pénzt hajszolják! Nem, hogy mind nálunk. Jobban. Nyugaton van néger kérdés. Tudjuk, megoldjuk. Mi? Nálunk meg van cigány kérdés. Tudjuk. Majd megvizsgáljuk a dolgot. De hát, hát tényleg, hát most vegyünk mindnek hegedű. Mert lapát meg nem kő mindegyiknek. Szerencsére, honnan vennénk annyi lapátot? Nyugaton! Nincs harc! Az alkoholizmus ellen! Édes anya, te jó asszony! Szasztó, mázda! Nálunk van harc! És van alkoholizmus. Egy-egy. Hanem mi a francnak mindig győzni? Elég a harcolunk, nem? Tényleg, nem figyeltek meg, mert mondtam, hogy mindig harcolunk. Én még ilyet nem látom. A gyárakban sem dolgozunk. Egy-két kivétellel. A munka frontján harcolunk. Tudják, mi is termelés? Egy-két kivétellel. Sok a sebesű. Fel kéne ébredni, vége a háborúnak. Nem mondanám, Isten bizony. Na, szóval harcolunk az alkoholizmus ellen... Jaj, apropó harc. Csórós Svédországban azok, ahogy élnek. Szóval egyszerűen nincs erejük harcolni az alkoholizmus ellen. Hiába nem győzik, nem győzik, nem. Mit csináltak ezért? Simán betiltották. Mi viszont harcolunk! Hát, elveszítjük a harcot. Már nem volt rossz bót, ugye? Világos. De nagy plagátokon harcolunk a pia ellen, az nem lő vissza. Lehet vele spórolni is. Alatt a harcodon is nem kell vakulni. Erre melyik agytrözt jött rá, mi? De aranyos ez is, ugye? Na, van egy ilyen vezérplagát, önök is ismerik a plagátot. Van egy abrosz. Csupa mocsok meg kockás. A kocka feste van rá, a mocsok az étteremből. Ungeri se gaszt. Aztán ahol jön ki két láb, Mária. Mind a kettő ballát. Igen, kérem, mert már a plakát festő is részek. Hát én. Vagy a másik variáció, hogy nyomorék az elvtár. Akkor meg ugye apuka volt részek. De nem, nem most, nem. Még az átkosba. Abba, igen. voltak a plakátok szövege, a szövege is oly elmés, a szövege. Ezt vagy sokan találtak ki, vagy egy nagy nehezen, de hogy oda van téve, olyan. Emi. Nagy betűvel. Órakozás? Kérdőjel. Niná, majd pihenni. Van egy másik ilyen szöveg, hogy állok elő fejezték be, kiírták, az alkohol méreg. Aláírták, hogy drága. Hát így már van értelme, nem? Ezt is mondani kell. Hát. Egyébként ilyen a lottó plakát is, az meg mondja, hogy megvette már az eheti? Hát ki az a hülye, aki hajkurázta a múlt heti? De jövő hetit meg még nem is árulják. Megvettem, na meg! Nem, csak beszélgetni akartam. A néni kérdem. Nem? Jaj. Millió plakát tint a falon. Közben a piából óriási haszon. Abban van a plakát. Mert még ami marad. Talán emlékezem még az olimpiára nyilván, hogy nagyon kellemes látnivaló volt. Az olimpiát itt rendezték meg. Olimpiát. Münchenban. Nem mondanám, hát tényleg Münchenban ott volt. Ezt itt kell, nem én találtam, így kell mondani. Honnan tudom? A magyar csapattal kint volt egy-két. Kint volt. És egyikük a televízióban mondta, hogy Münchenban. Akkor ott. München, K-val, mint nagy káta. Én meg a szegény, a Fikár nevű riporteren kacaráztam, az olimpiát a Fikár végig affektálta, mindig azt mondta, hogy hello, itt München, hello, itt München, és senki nem szólt rá, képzeljék el. A szegény a mai napig nem tudja, hogy ő mondta jól. Na, olimpián riportereink is kint voltak, szép számmal, különböző szinten. Nem akarok neveket mondani, minek általánosítani. Kint voltak. Legtöbbet Szebesi György kapcsolt. Ez nagyon kapcsolós. Nem egy hátrány, mi? Ezt kapcsolni akarta a vívóhold. Hát akkor hálna. Nem, mind a kettő konyhában van, nem minden. Tüftigék, mi? Hanem, hogy Robert Gonnok. Vojzi teniszpálya. Amit akarok. Na, gondolják el. Szebesi kapcsolja a vívóholt, azt mondjam, halló Gulyás Gyula! Halló Gulyás Gyula! Itt kell lenni Gulyás Gyulának a vívó csarnokba, halló Gulyás! Hűha! Gulyás Gyula! Halló Gulyás! Hű, de Gulyás Gyula! Gulyás Gyula! Gulyás a környéken nem volt. Valahol nem messze, úgy látszik, árleszállítás volt. Magyar ember a külföldön megtalálja. Előbb, mint a múzeumot. Na igen, mert a múzeumban milyen pulóver van? Egy ilyen repet a múmián, ugye? A gyerek azt már nem hordja el, lássa. Mindegy, nem hordja. No. Kapcsolták a vízipóló csarnokot, és agyamban csak most jöttem rá, hogy a vízilabdát csak egyforma magas emberek játszhatják. Önök is látták, a víz mindenkinek nyakig ér. Csak amikor vége volt az egésznek, jön ki a szívos a vízből, azt mondja a feleségem, jön ki a szívos a vízből. No, jó van, akkor már vége van, elmentem, betettem kávét, jövök vissza, még mindig a szívós jön ki a vízből. Hát én még ilyet nem láttam. Na hát. És mindig mondják, hogy szívós a víz alá lenyomták. Dehogy nyomták, Google! Nyomták, ugyan már. Na szóval mindegy, az olimpiára visszakanyarodva, hát kérem, mint emlékeznek rá, különösen a vízilabdázóink, így kezdi a bíró a dolgot, azt mondja, na emberek, kádban van magyar. Mindegyik jelentkezett szépen, na, kiállnak. Mert nekünk mindig mindenhova jelentkezni kell, hogy benne vagyunk. Ugye? Nem baj, olimpia tovább. Az ökölhívó csarnokot kapcsolták. Riporter volt az EGRI, de nem a palackozott. A kimér. Igen, tudják, a játék a tetükkel. A tetű 7 pont. Miért? Szerintem van az 10 is egy A tetű, nem? Na, így kezdi az egész, mondja, kezd, hadd mondjam már tovább. Szóval, azt mondja az egrikém, hogy kedves nézőink, Kajdi Jancsi most fejezte be a mérkőzését, mint az eredményhirdetés, idézem, a két versenyző ott áll a bíró között. Én a bírót tűvé tettem, sehol a két versenyző. Ott állt közt, mindegy, ő tudja, ő volt kint. Mert szóval vissza Egrire, azt mondja Egri, és ebben a pillanatban, kedves nézőink, győ Kajdi János. Hagyj is írva a fakadót. Jaj, Istenem. Ne sírjál, hát győztem. Mit fognak szólni otthon a kízben? Hát hogyne, hát egy katonatiszt üti a négereket. Kérem. Egyébként nem tudom, hallották-e a pletyka, az a pletyka járta a szilveszteri Odysseus műsor után, hogy engem a műsor elhangzása után letartóztattak. Akkor most jöttem beszélőre. A csomagot majd adják le, jó? A kedves nővér ott van kint. Egyébként... Letartóztattak. Tudják mi a szerencsénk, így tuz ammen, hogy aki letartóztathatna, az érti. És még valamit, a többi meg csak rágódjon. Mit mondod? Miért mondtam? Kedves közönség, most következik egy olyan jelenet, amelyik nélkül a szilveszteri rádiókabaré nem is képzelhető el. Baktai Ferenc ötletéből Peterdi Pál írta, a címe Bujék Krahács. Játssza, na ki játssza? Úgy van, Agárdi Gábor és Csákányi László. Tóni! Itt vagyok, szárbusz, koma! Nézd csak a Berciával, ja, minden itt kereselek fajtát! Hát, Tónikám, tudod, most érkeztem Lúvárul. Tegnap este indultam Krahásról, már itt is vagyok, elszúj! Hogy a fenében, add meg, húztad a drabancsot! Csodát! Nyomtam ilyen, mint süket a csöngő. De mit csináljak, ha egyszer behozták azt a sebességkorlátozás. Elég már, Berti, nem vagy te húzatva, hiszen az új szabály szerint 100-al is repeszthet. Na hát, éppen ez az, hogy repeszthettem én. De ha egyszer azon a gödrös krahácsi betonon, a 40 is sok. De azt nem tudod, hogy az éjjel, amíg te úton voltál, a kevermes loncinak négyesik rejtű lettek? Úristen, egy egész tapírta. Egy más szavet, ide figyelj. Sóbújtó Lala elmesélt az egészet. Tudod, a Schmidlinger Dóri, a főorvos éppen nem volt bent. Fejtágított tartott a bába képzőbe a születésszabályozást. Egyszerre csak telefonál Pánklikás Jani. Tudod, az a kis cselétkönyves orvos. A főorvos úr, a kismama igencsak előre haladott állapotban van. Mi csináljak? Indítsa meg a szülést. Lehet, hogy Jani megindítja. Gyűjt a kis kevermes, Petike, 3 kg 10 dek. A 10 perc múlva jön a kis kevermes, Jolánka, 2 kg 80. Negyed óra múlva megérkezik a kis kevermes Délus, 3 kg 1 dekával. 5 perc volt valaki kevermes Gitta, Pántlikás Jani megint telefonál a Dórinak. Főorvos úr, én megindítottam, de meg most az Istennek se tudom megállítani. Atya világ! Hát ez így megy lassan, helypénzt kell szedni, kravácsok. Hogy helypénz? Naponta 8-10 gyerek is születik. Janika Piri, a kedves nővér úr hordozza őket, mint egy éjszakalja a napos csibér. A lóvári kórházban már a portás ülkéti szülészobának rendett kékbe. Jaj, ha emá nagy dolog, hiába nyomják a krahácsiakat böcsülettel. Az országos viszonylatban 40 000-rel több gyerek született az idén, mint amennyire számítottunk. Hú, az Isten, már megint túllőttünk a célon. Berci, te teljesen beáztál. Van sokat áztál kint az eső, mi? Hát, sokat folytás az egyszer hihetlenség. Volt nagy eső Krahácsba is, mi? Hú. De Zalába több esett. Hogyhogy? Hogyhogy? Hát Zala nagyobb. De az ír leszületőtünk böcsülettel. Leszületel. Jöttek a kis katonák. Jaj, csuda aranyosak voltak, ahogy ott tiproltak térdig a zárban. Persze mi jobb szerettünk volna a csini kis diáklányokat. Hogy őrösszük? Azokat persze Szatmárba küldték, meg Somogyba, föl az almafára. Jó. De komán, még most is csálérve áll a nyakam. Igen. Tudod, millen kutya dolog 3 nap 3 éjjel kitárt karokkal állni az esőbe? Mi az Isten nyila voltál te azon a születen? A dolgozó népet szolgáltam. Én voltam a madárjesztő. Nem azért mondom, pajtás, de a vadludak 100-ával estek le a lábam elé. Amíg én ott álltam, térdig vadlimában. De nem tőled volt, te kelekótya, a kevermes Szepi, a zöldremény agronómus a túlcsávázta a vetőmagot. Most aztán ő is úgy áll, mint egy vadliba. Hogy vadliba? Nyakig a csávába, fülig a pácba. Most csak alon töröm a fejem, hogyan lehetne hasznosítani azt a sok higannyal töltött libanyakat? Hát nagyon egyszerű. Ki kell szögezni az ablakba. A libanyakat? Minek te? Hát hőmérőnek. De nagy eszed van neked, hiába, na? Ha esik, ha fúj, a krahácsiak szelleme a töretlen. Meg a kukoricájuk is. Te be! Én full azon túráztatom azt a kis agyamat. Hogyan lehetne Krahácsban valami kiemelkedőt produkálni? Mi volna, ha építenénk Lóváron egy kis atomreaktort? Mi? Menj már, Tóni, mert kigunyullak. Mi? Paksnak lehet reaktora? Eddig ott csak magyaró volt. Képzeld el, hogy mennyire örülnének Gurigás Peti bátyámék Csóri pusztán a reaktornak, ugye? Mosógépük már van, színes tévéjük már van, sztereómagnójuk már van, most legalább lenne áramuk is hozzá. Talán én az atomreaktor ötletével hónap minden esetre fölmegyek Kerkápolyi Hanzihoz, az államtitkárhoz. Kerkápolyi ősi főúri család? Hogy lenne a Kerkápolyi ősi főúri család? Hát még nemesi előnevük is van. Láttam a nagypapa sírkövét. Mit lehetett a nagypapa sírkövét? A nemesi előnevet. Az volt odaírva, Néhai Kerkápoli lehet. Nemesi előnév Bercibe. Berci! Micsoda ötletet adta? A Mária áldja meg azt a buta fejedet. Hagyj egy pusztus. Na, mi a már te is? Világos Berci! Krács ezzel végleg befut. Lúvár lesz az ország rangközpontja. Címeket, méltóságokat és címereket fogunk árusítani, de bomba üzletfajták. Hát ez az, amire az emberek vágyakoznak. Elismerés, főhajtás, láttad. Hát ebben van valami. Persze, egy nádor ispáni címért 100 000-et is megkaphatunk. De mégis azért, Tony, 1975-ben illen feudális címeket. Feudális úr, erígy már, Berti, haladó hagyomány, komám. Ja. Nézzük előbb Krahácsot. A megyei tanácselnök természetesen főispán lesz. A rendőrfőnök pedig várjál csak Zászlós úr, a hajdú kapitány. Jó, de nagyszerű, akkor a Bankó Gyuri bácsi, a lóvári fialtató a főnöke. Gubernátor is lehet. Gubernátor? Megvagy te budjonba, Berti. Hogy az Isten nyilába lehetne egy kanászbú gubernátor? Hát miért? Hát mert vasárnap délelőtt mindig a szövetkezeti tarlón guberál. Összeszedi, amit a gép ott hagyott, aztán bedobja a zsákot a Wartburgba, és Tamás a háztáj disznónak. Hát csak komán még egy ötlet. Ő az iskát uláját ma jó napon van. Jadig a picsú, tudod, az anyag beszerzi. Az legyen rendkívüli nagykövet. Mi lenne? Janika a picsú rendkívüli nagykövet. Hát mert azt fuvarozott a villája építéséhez a teátkocsiján. Micsoda? Rendkívüli nagykövet. Ide van, várjál csak hajtás. Az országos igényeket másképpen is kielégíthetjük, címereket fogunk festetni. Jól van, komár. Veszünk a Grabonától 1000 kvadrát műkutyabőrt. Most nyomás, gyerünk, kezdjük, komám. Na. Milyen legyen a BKV címere? Két ütköző között egy járógip. Hát, ha már itt tartunk, te kovább, a Népstadion címerét is meg kéne csinálni. Ez a legegyszerűbb. Zöldmezőben sehol semmi. Fajtása ez nekünk, menj! Úgy gondolod, hogy lesz belőle üzleti? Hát figyeld a szavamat, Berti, egy évet se adok, és a tiszta nyereségből építjük meg a lóvári reaktort. Nem. Mert egyet ne feleld el, fajtás! Kicsi Krahácsban az atom, de marha nagy a flang. Ezzel ötre megvágj, feldobjuk Krahácsot, úgy viszik a hírünk, akár a kalácsot, nem fognak bennünket nyomni és letolni. Szép új évet kíván a Berci meg a Tóni! Kedves közönség, most engedjék meg, hogy bejelentsek valakit, akit önök nagyon szeretnek, nagyon jól ismernek. Vezetékneve nincs, csak keresztneve, úgy hívják Sándor György. Kedves Magyar Rádió! Nem vagyunk egyformák című előadásukat hallgatva, magamra ismertem. Én is nem vagyok egyforma. Elgondolkoztam, miért nem vagyunk egyformák. És rájöttem, mert különbözőek vagyunk. Egyik reggel csöngetnek, kimelyek álmosan, fáradtan ott áll két festő beöltözve létrákkal, pemzlikkel, vödrökkel. Azt mondják, jó reggelt kívánok, festeni jöttünk, a fürdőszobánál kezdenénk, hogy hol van. Tudom, elnézést, hogy én nem vagyok magyar, én albán vagyok. Éppen ezért nem értem, hogy önök mit kérdeznek tőlem. Tehát nem tudom megmondani, hogy merre van a fürdőszoba. Azt mondják, elnézést, nem tudtuk, hogy nem magyar tetszik lenni, és elmentek. Kedvenc szerepeim egyike a vonat. Megvárom, hogy a kupéban mindenkinek a kalóz kezeli a jegyét, mire rám kerül a sor, már sápat vagyok. Kalóz úr, kérem, a következőképpen történt. Erre egy kicsit a többi utas arrébb húzódik. A kalóz, látom, már fejbe szoroz. Latolgatja a műveleteit. Blokk füzet elő, Indigo egyel hátrább, Play alátét, Tinta szeruza. Közben folytatom. A hölgy a tanúrá. Még nem tudja mire, de ő semmire sem emlékszik. Kalauz úr, kérem, időbe kijöttem, még állt a vonat. Kérdeztem, hogy ebbe a kupéba szabad ez a hely, mondták nem, letettem hát a táskámat. A pénz az nem számít, bármikor nálam van a személyazonossági. Rajtam ez a kék kockás pulóver volt, még annyi időm is volt, hogy visszamenjek a pénztárhoz, a kalauz nem bírja tovább. És hol a jegy? A jegy az itt van, az nem probléma. A kalauz nézi, nagyon nézi. Hátránya a műveletnek, hogy jegynek kell lenni. És nagyon érvényesnek, és nagyon komolyan kell csinálni, hogy ne tudjon beskatujázni, hogy kiessem a kategóriái közül, hogy ne tudja, hogy jó pofa vagyok-e, szemtelen vagy őrült. Mikor végre lyukaszt, megadom a kegyelemdöfést. Kalauz úr, kérem, óvatosan tessék, hogy a pötty, ami kijön, visszakapjam, mert ha összejön egy jegyre való, a vállat megtéríti. Ez már sok neki. Kitámoljuk a kupéból, a mellettünk levő háromba elfér jegyet kezelni. Oda kellett volna ülni. A nyáron egy házaspár megvolt minket Dunabogdányban. Ott egy kis villánk van, mondták, oda több napra is kijöhettek. Úgy értek, hogy hoztok csirkét vagy valamilyen friss húst, azt este megsütjük, vagy zsiványpecsenyét csinálunk. Ha édesapánk nincs kint a kis szobában, elaludhattok. De van gumimatracotok azon bármikor, és szemben van kis oroszi, ott mindenképpen tudunk lakást szerezni. Részünkről erre a variációk magunkban. Egy. Akkor már délelőtt kimegyünk Dunabogdányba. Estére csak hoz valaki csirkét, zsiványpecsenyének. És ha van gumimatracuk, átmetnek szembe kis orosziba. Anélkül. Mi pedig ott vagyunk a kis szobában. Édesapátok pedig, a kijön, bármikor elalhat a gumimatracon. Kettő. Szemben, kis orosziban, egy kis szobában lehet kapni édesapátoknál csirkét. Azt ráteszünk egy gumimatracra. És este addig el sem megyünk, míg reggelig ott nem alszunk. Három. Akkor előre küldünk két csirkét egy gumimatrasszal. Ti bármikor azon elaludhattok. Szemben, kisorosziban. Át is jöhettek, és akkor édesapátokból csinálunk zsivány pecsenyét. És végül négy. A kis szoba, ha kijön, édesapátok Pesten elaludhat, két zsiványi pecsenyét megsütünk gumimatrasznak, arra rátesszük kis oroszit, hogy szembe legyen. Nagyon szeretek odaköszönni az utcán vadidegen embereknek, úgy karakter szerint. Múltkor is odaköszöntem valakinek, mondom, adj Isten, Mihály bátyám! Erre oda jön az illető, hogy honnan tetszik tudni, hogy engem Mihálynak hívnak. Mondom, mi a tanácsnál mindenkit ismerünk. Különben mondom, megoldottad az ügy? Azt mondja, milyen ügy? Mondom, amit beadott hozzánk a tanácsba. azt mondja, otthon ő kezeli a papírokat, ő semmilyen fajta ügyet nem adott be. Mondom, rendben van, megvan annak is a helye a be nem adott ügyek között. Különben mondom, a legközelebb bejön a tanácsba, de csak ha bejön, akkor jöjjön be. De előtte egy pár sorba írja le, hogy nem adott be semmilyen fajta ügyet. És azt adja be. Különben mondom, ha beadja az ügyet, ha nem, ugyanúgy lesz elintézve. Halló, ortopédia? Keresek egy embert. Mint komor bikáé. Várok. Halló, fülészet? Keresek egy embert. Keresek egy embert! Nem szóltam. Hogy? Nem hallom. Jó, várok. Halló, házasság előtti szakrendelés? Keresek egy asszony, aki tud főzni. Válok. Halló, lakótelep pszichológia? Keresek egy embert. Olyan egy tömbből faragott. Aki fogadja a liftbe a köszönést. Várok. A liftre is. Halló, körzeti orvos? Keresek egy embert. Pénzt is, de most embert. Várok. Halló, elvonó kúra? Keresek, de eliszom. Halló, szülészet? Keresek egy embert. Várok. Várok. Bujék. Csak bujék. A műsor szóvivője a hallgató. A hallgató képviseletében Darnai László, Kovács Ferenc és Lamanda László. Na, mit mondtam? Nem akartátok elhinni, hogy tapsolni fognak. Mert még nem szóltunk egy szót sem. Ez csak előlegezett bizalom volt, majd utána figyeld meg, milyen csönd lesz. Nem olyan biztos. Nekem van egy fix mondatom. Biztos siker. A legnagyobbaktól estem el. Na, erre befizetek. Halljuk a fix mondatot. Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, jó estét kívánok! Pénzügyi szóvivő az ilyen. Még azt se tudja elmondani, hogy kerültünk ide. Pedig nagyon egyszerű. Egy hallgató azt javasolta, hogy egyszer egy hallgató legyen a szóvivő. És mivel a szerkesztők nem tudtak a 2,5 millió előfizetőből egyet kiválasztani, ezért visszük a szót mindjárt hárman. Mutatkozzunk be és kész. Percek óta nem tudja az ország, hogy kit hallgat. Erre még nem volt példa. Darnai László a nevem. 1951-ben születtem Budapesten. Gyerekkoromban, ha nem lógtam a Gellért hegyen, mezőgazdasági szakközépiskolába jártam. Az osztályfőnököm jó emberismerő volt, óvta tőlem a mezőgazdaságot. Ezért már jóval az érettségi előtt nyomdásznak javasolt. Így lettem kézitedő. Értem. Jobb kiszedni a zöldséget, mint elültetni. Ezt nem volt időm kitapasztalni, ugyanis csak egy napig voltam kézitedő. Ja, mi azt a gyullaszi múltkor az Athénaeum? Nem tudom. Én a Kossuth nyomdában dolgozom. Ott egy napig kézitedő voltam, azután korrektor lettem 8 hónapig. Ennyi ideig tartott, amíg kijavítottad, amit beadtál, mint kézitedő? Ne bántjuk, sokat ő már nem ronthat a nyomdaipar helyzetén. Inkább azt mondd meg, mi mindent nyomnak ott a Kossuthban? szépirodalmat, művészeti és politikai kiadványokat, az újságok közül a Nagyvilágot és a Dörmögő Dömötört. Képzelem, mi volna egyszer összecserélnéd a Nagyvilág és a Dörmögő oldalait. Nem olyan biztos, hogy észrevennék. Ehhez én nem tudok hozzászólni, én csak most kezdtem a szóvivést, ezért át is adom a szót Kovács Ferencnek. Vigye ő tovább. Újpesten születtem 1952-ben, testvérem nincs. A papám a teherautójavító vállalatnál dolgozott, mint szerelő, a mamám meg bedolgozást vállalt. Mint te a Kabaré Színházba. Atlétizáltam és jégkorongoztam, végül a kézilabdánál kötöttem ki. Ez meg is látszik a magyar atlétikán, jégkorongon és kézilabdán. Mondd, focizni nem szoktál? Mert a magyar focin is meglátszol. Focizni nem focizom, de az újpesti Dózsa igazolt kézilabdása vagyok, mondom. És mit csinálsz, amikor nem a Dózsát szomorítod? Eredeti szakmám műszerész. Azt fix, hogy ilyen sokoldalú szóvívő még nem járt itt. Nem is tudom, hogy rúgok melletted labdába, pedig szeretnék. Nem lehet. Összedobjunk egy labdára való? Nem lehet, már szögre akasztottam a futballcipőt. Hány éves a bácsi? Szeptemberben leszek 20. Nagyon sokáig sérülésre bajlottam és fájt, mert ezt nem vitték el nekem. És ki volt az, aki nem hisz neked, te szegény fiú? Az edzőm. A budapesti Spartacus NB1-es ifi csapatának az edzője. És most mi lesz? Kineveznek szakosztályvezető helyettesnek? Mint Albert Flórit? Nem tudom. Szóval elmúlt a sérülésed. A lábam igen. Akkor miért nem így vissza a Spartacusba? Hát ha visszahívnának, meggondolnám, de különben. Magyar szakvezetők, figyelem! Egy érzékeny térdű és még érzékenyeszű magyar gyerek várja visszahívó szavatok. Ne menjünk el süket fülekkel egy süket ballám mellett. És egyébként te mit csinálsz, amikor épp nem érzékenykedsz? Eredetileg kárpitos szakmunkás tanuló voltam, de elvégeztem a gépkocsi vezetői tanfolyamot, és most gépkocsi vezető vagyok. Hát ennyit bemutatkozásul. Még egy pillanat. Ideje világosan megmagyaráznunk, hogy kerültünk ide mi hárman fiatalok. Egy nyomdász, egy gépkocsi vezető és egy műszerész. Először is mindenféle korosztályú és foglalkozású szóvivő állt már a Kabaré Színház mikrofonja előtt. Az egészen kiskorú Zeitler Gabitól, az egészen nagykorú Buga doktor bácsig. Csak épp a többség, a hallgató maradt ki a szórásból. És a mi korosztályunk. Igen, mi 30-on innen, 20-on túl. A rádió úgy látszik végre belátta, hogy nem csak a 10 és a 60 évesek ki a világ. Nagyon reméljük, hogy fiatalkorunk és ismeretlen nevünk ellenére elfogadnak ma estére szóvivőnek. Előre is köszönjük. Mint több műfajban járatos sportoló, megfigyeltem, hogy valamilyen titkos együttműködés folyik a sportolók és a humoristák között. Mi sportolók mindig adunk témát a humoristáknak, amit ők azzal hálálnak meg, hogy elkezdenek viccelni velünk, amivel a kudarcok el vannak intézve, és a nagyobb balhé elmarad. Legközelebb aztán mi sportolók viszonozzuk a jó szolgálatot. Mondok példát. 1969-ben a nagy árrendezés előtt focistáink kikaptak Marseille-ben. Kit érdekelt a 4-1-es vereség után, hogy mibe kerül a vaj? Senki. A vaj. Idén tavasszal, mikor elhatározták, hogy rendezik a szexfűszeg és a kávé árát. Porcis gyorsan kikapott Petrosiántól. Népünk nem ért rá egyszerre két szenzációval foglalkozni. De a sportot még önöknél is jobban tudja Peterdi Pál és Radványi Barna. Hát, most már aztán igazán itt a tavasz. Én tudom, de hogy te miről vetted észre? Arról, hogy tegnap berepült a gundról egy futballlabda a levesembe. Na hát a futball talán hagyjuk. Beszéljünk másról. Mit szólsz az új családjogi törvényhez? Hogy szükség esetén az állam vállalja még a tartásdíjakat is. Mondd, ez a focistákra is vonatkozik. Hagyd már a focistákat, nem elég a maguk baja? Te például vállalnád a szövetségi kapitányságot? Boldogan. Imádom, ha szeretnek. Gondolod, hogy te értenél hozzá? Hát érteni, én se értenék, viszont nagyon szépen festenék a kispadon. Na és mivel kezdenéd a kapitányságot? Könyörgésszel. Na de mit kérnél? A főnökségtől előleget, a közönségtől türelmet. Mennyit? Mennyi előleget? Mennyi türelmet? Ja, hát ez 15-20 évet. Az idő alatt csak történik valami. Egyébként az 5-0-ás vereség után beszéltem az egyik játékossal, megkérdeztem, mi volt az oka a nagy ruhának. Nagyon intelligens fiú volt, Petőfivel válaszolt. Petőfivel? Hát mit mondott? Ottan némán mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Mondd, nem kellene mégis inkább a családjogi törvényről? Igazad van. Látod, az például nagyszerű dolog, hogy a többgyermekes családok lakáshoz jutnak. Hát az igen, bár van itt egy sokgyermekes család, amelyik már 75 éve vár lakásra. Igaz, hogy májusban ők is megkapják. 75 évig vártak, biztos nem volt elég gyerekük. Lehet, maximum olyan 3-4 millió. 4 millió gyerek? Hát hogy hívják azt a családot? Az anyakönyv szerint Ferencvárosi Tornaklub. De ők csak úgy mondják Fradi. Ja, értem, az a lánykori nevük. Hát szóval mégis a fociról beszélünk. Mi? Na, nem bánom üssekő, illetve hát a Fradiról van szó, akkor üssekű. Az ülői úton úgyis közeledik a pályaavató, gondolom örülnek neki. Biztosan, bár okosabb, ha megkérdezünk egy családtagot. Van is itt egy ilyen zöld-fehér sarj. Bizonyos Sinkovics Imre. Fradi! Ez komoly! Hogy komoly, még az önéletrajzomba is beírtam. Lehet, hogy ezért nem lettél szövetségi kapitány. Imre, úgy hallottam, hogy te elnökségi tag vagy a Fradiban. Ezek mindent kitaglásznak. Mondd, talán te írod azokat a versikéket is? Miféle versikéket? Hát, amiket a pályán lehet hallani. Például azt mondja, hogy Fradi Drucker, füle Gucker, abban néz a Dózsa Drucker. De Barna, hát Imre nem ír verseket. Köszönöm szépen, palikám, legalább mi sportemberek tartsunk össze. Te, Imre, mint elnökségi tag bizonyára teljesen ofé vagy Fradi ügyekben. Nézd, most nem azért így vagy úgy, de bár az elnökségi gyűlésekre ritkán jutok el, de amit én a Fradiról nem tudok, azt felírhatod egy redisztollal egy cseresznyemagra. Na, vigyázz, mert amikor 1899-ben építeni kezdték a Soroksári úti pályát, az én nagyapám végezte az első kapavágást. Nekem ne mondd, az én dédapám csinálta azt a kapát. Ide hangos, tudod, hogy miért építettek zuhanyt a Soroksári úti pályára? Hogy legyen hol behűteni a sört. Tudod, minden edzésre kigurítottak egy hordóval a Gutgetzel vendéglőből. Apropó, most nincsen zuhanyozó a magyar pályákon? Na, hogy ne volna. Hát akkor miért az NSK-ba járunk hideg zuhanyt venni? Nem tudjátok, hogy milyen csuda pálya volt az a Soroksári úti. Nagyfater mesélte, a kerítést egyből megspórolták, mert egyik oldalán volt a vasúti töltés, másikon egy iskola, a harmadikon meg egy tűzfal. Azt döngették az ősök mindig a Lasszival. Nem vicces történelem, komolyan. És micsoda mecénások voltak még akkoriban. Amikor 1903-ban az első bajnokságot nyertük, a Cugéber Pék egy egész kosár sóskiflit küldött a fiúknak. Hát ma is ezt kéne csinálni, ha győz a csapat, egy kis sóskifli. Na nem, most várjatok. 1903-ban a Holonics Hentes egy szabályos meccslabdát csinált a bajnoki vacsorára. Fasírt volt, de ez komoly. Albert Flóri 1967-ben megnyerte a France Football aranylabdáját. Borbás Gazi pedig 1903-ban a Holonics Hentes fasírt labdáját. Akkoriban minden vasárnap délután leszállt az 52-es villamosról egy bajuszos fiatalember. Egyik hóna alatt újságpapírban a futballcsuka, másik hóna alatt újságpapírban egy zsíros kenyér. Ez volt Schlosser Imre. Hát manapság ez már elképzelhetetlen. Világos, mert nem jár az 52-es az ülői úton. Imre, ajánlok egy vetélkedőt. Felteszünk neked egy csomó kérdést tradíkben. Ha nem tudsz mindegyikre felelni, akkor te adsz nekünk két beugrót a pályaavatóra. Jó. És ha tudok, akkor mi kapunk tőled? Nem lehet megvádolni őket azzal, hogy hazárd játékosok. Na jó, gyerünk! Akkor kezdjük a régi játékosokkal. Mi volt Amzel náci beceneve? Könnyű. Pók. Budai László. Pupos. Kéri Károly. Birka. Pataki Mihály. Picske. Ki volt a rongylábú? Tibor Zoli. Jaj, ide hallgassatok, ez nem vicc. Az 1954-es világbajnokság előtt edzőmeccset játszott Svájcban az aranycsapat. Nem, ez a másik. A második félidő közepén Tibor kiszaladt a kispadhoz inni. A svájci szélső éppen előre tört. Zoli visszaugrott a pályára, kezében a pohárral. Szerelte a szélsőt, csinált két cselt, leszaladt, beadott, aztán visszament a kispadhoz. Egy cset, nem sok, annyi sem ömlött ki a pohárból. Hiába az edzés. Hát eddig átad a szarad, de folytassuk megint a vetélkedőt. Hogy becézték Magda Bélát? Csipogó. Pósa Bélát. Rakker. Kocsis Sándor. Kocka. Nehezebb nincs. Bár, ki volt a pubi? Tátrai Sándor. Kit becéztek Tüskének? Ennyire Simáté. De őt Lódokinak is hívták. Egy nagy meccsen Mátrai Sanyi elégedetlen volt a játékvezetővel, sőt, még megszólításával is kitüntette. Bíró úr, maga beteg, majd Szennyvesi megvizsgálja. Mátrait a bíró rögtön kiállította, mert ő is tudta, hogy Szennyvesi állatorvos. De Barna végre egy elnökségi tag, aki tud is valamit. Ritkaság a magyar futballban. És azt tudod-e, hogy ki volt a Suttyó? Turai Jóska. Jaj, 1926 karácsonyán írta alá a profi szerződését. Heti 20 pengőre. Komolyan. Ma már ismeretlen az ilyen anyagiasság, igaz? Az ilyen, igen. Halli, ez az Imre mindent tud. Én legszívesebben fel is adnám. Nem feladni, hát ez a fradifi. Ugyan Imre, Fradi kolbász sincs már, nem, hogy Fradi szív. Hol van az már? Csinálunk a pályán egy kis múzeumot. Ott majd kiállítjuk a Fradi szívet, annak a kicsinyített mását. Várj, nekem van egy beugratós kérdésem. Ki volt a Spéci? Könnyű, Schaffer Alfred. Nem, Schaffer inkább az MTK-ban játszott, most a Fradiról van szó. Tehát ki volt a Spéci? Ja, megvan, Szittyakarcsi, a vízilabdázó. Hű, annak akkora gógyia volt, mint két egyetemi magántanárnak és három ingatlan ügynöknek együttvéve. Mindig így a szája sarkából beszél. Helsinkiben a magyar-olasz döntőn irgalmatlan behúzott onyónak, majd utána ő egy nagyot ordított és kifeküdt a víz tetejére. Mint egy több napos vízi hulla. Mint egy Ofélia, aki őrültségében pólósapkát húzott a fejére. Kivontatták a partra, a mesterséges légzést próbáltak alkalmazni, gyászoló tömeg vette körül, ez komoly. Kárpáti Gyuri is játszott azon a meccsen, szintén fradista, még akkor csak 17 éves volt, de úgy se épített már, mintha 116 lett volna. Átmászott a lábak alatt, ráborult a tetemre, zokogni kezdett. Ez ijesztenetes, ez bolyzasztó. Péti bácsi, ne hajj med. Péti bácsi, ne hagyj itt bennünket! Mire a megboldogul, kinyitotta fél szemét, bágyadtan suttogni kezdett csak így a csücsökből. Nem harháskod, semmi bajom, csak egy kicsit kifújom magam. két perc múlva leúszta az egész olasz csapatot, és akkora gólt lőtt, hogy 6 finn öregasszony stoppolta a hálót. Van még kérdésük az uraknak? Hát nekem még van egy utolsó kérdésem. Ki volt Pacsai? A Tarhás Pacsai. Ő volt a legaranyosabb turkoló a világon. Alkalmi kutyákat sétáltatott a Práter utcában szerény díjazásért. Cipőtalpát villanydróttal kötötte fel. A felesége minden vasárnap leküldte a szeméttel. Pacsai fogta a pitlit, és elment a meccsre. Úgy hozta a szemetes vödröt, mint egy diplomata az aktatársát. A pálya előtt kért valakitől 10 fillért, vett egy tölcsér fagylaltot, belenyomta a jegyszedő kezébe, besétált. Mindig oda sodródott, ahol leeshetett valami. Ott volt a 8-3-as magyar csehszlovákon is. Szegény kis ürge volt, elől 4 foga hiányzott. Ez az a meccs volt, amikor Sárosi Gyurka 7 gólt lőtt Planicskának. Pacsai beállt egy elegáns házaspár elé. Az úr céklafejű hazafi sújtásos felöltőben, a hölgy egy sápadt kis kanári. Hova ott álltak 3-asban Pacsaival. Az ügy valahogy így festett. Gyurka! Gyurka! Gyurka! Látod ezt, Arabella? Figyelted ezt? Arabella, Gyurka, te aranylábú félisten! Te szemtámok futó! Halló, fiam! Kétszer-két decit tisztán a barátomnak is egy meszellyel. Kapja be, Pacsaikám! Krisztián, köszönöm szépen, tisztelettel. Abella, jól! Das nicht so viel taub! Azt mondja, te nevet hallgass! Gyurka! Gyurka! Gyurka! Látod ezt, Arabella? Halló, fiú, még kétszer-két decit tisztán a havernak is egy icével, aki áldója van. A jó Istenke áldja meg az arany szívét. Abban lajon! I'm got this villain, az awful is bakna, a világ bajom! Arabella, egyet mondok én neked magyarul beszél, ha magyar kegyenet zabász ne németül. Oda jön ott, te Gyurka! Gyurka, te rózsakert! Te virágzó paraszfa! Te könnyező pálma! Ah. Halló, fia! Még kétszer kérdez itt a cimborámnak is, ami belefér. Petkelje fel a száját, és töltse, amíg bugyborékot. Alázatos tiszteletel, üstelkedem a jóságáért. Abba lajos, abba lajos! Ez így ment 7 gólon át. Meccs végén Pacsait is elfogta az áhítat, és így szólt. Tiszteletel, kérem az engedelmit, uram, most rajtam a sor. Mi a fene Pacsai maga fizetni akar nekem? Abba lajos, abba lajos! Igenis, alázatom. Valahányszor 7 gólt lő a Gyurka, Pacsai tudja, mi az illem. A következő rundót engedelmével én fizetem. Tök magos! Egy rundóval a hölgynek is! Hát rendben van, Imre, nyertél. Hová küldhetünk a 2 jegyért? Hová? Hát a Pacsaihoz. Gyerekek, nem akarok ünneprontó lenni, de láttam ma egy mozi plakátot. A címe után ítélve a Ferencvárosban játszódik a film. Én nem tudom, nem a Fradi jövőjéről szól? Miért? Mi a címe? Illatos út a semmibe. Ne félj te a Fradit. Amíg olyan szurkolói vannak, mint... Na, erről eszembe jut egy kedves, itt hadd mondjam el az utolsó szó jogán. Szóval vasárnap délután a férjét, hogy lenyeli az ebédet, már is felugrik az asztaltól, zöld-fehér sál a nyakba, kereplő a kézbe, Fradi jelvény a gombjukba, azt mondja, hogy kikeregni kell. Ezt csinálod velem minden áldott vasárnap, elrohant, és itt hagy engem egyedül. De már jobban szereted a Fradit, mint engem. Mire a férj? Nevetni fogsz. Én még az MTK-t is jobban szeretem. legyen egy út, melyel választ tőlem. Mely messzire visz, hol nem álmodom felőlem. Tán van még egy csillag ott fenn, melyben nem lát téged szemem. Mely nem ragyogja én felém, hogy úgy kívánok. Ó, kell, hogy legyen egy dal, mely nem szól te nékem. Egy csók, melynek íze nem ébreszt már emlékem. Mert megpróbáltam én